Merhaba sevgili dinleyiciler, Açık Radyo'dasınız. Açık Radyo'nun 47. yayın döneminin ilk günündeyiz. Güzel haftalar olsun hepinize. Yepyeni bir programla karşınızdayız. Ben Didem Gençtürk. Ben Kaya Soylu. Bandoneon programında, jingle'da da duyduğunuz gibi sıra dışı tango sohbetleri. Tango sohbetleri. Gerçekleştireceğiz. Benim programlarımı zaten biliyorsunuz, daha önce Açık Radyo'da halihazırda sabahlık, daha önce çeşitli başka programlar yaptım ama tangoyla teşriki mesaim yeni başladı. Tango yapmaya da başladım, birkaç ay oldu ve hazır tangoya başlamışken bu konuda da benim hocam olan Kaya Soylu'nun da kolundan tutup stüdyoya attım ve nedir bu tango deyip kendisine bir program teklifiyle gittim. O da beni kırmadı ve bu programa başladık. Bandoneon programında her hafta bir orkestra çalacağız. Böyle niyetlendik. Umarım siz de beğenirsiniz. Şimdi sözü Kaya'ya bırakayım. Kaya biraz kendini anlatsın. Merhaba sevgili dinleyiciler. Ben Kaya Soylu. 2007 yılından beri tango müziğiyle ve dansıyla iç içeyim ve istedim ki sevgili Didem'den de böyle bir teklif gelince Açık Radyo aracılığıyla herkes bu işin müziğiyle, kültürüyle iç içe olsun, tanımayanlar tanısın, fikir sahibi olsun. Biz de elimizden geldiğince bilgilendirelim, hem de güzel zaman geçirelim beraber. Evet. Bu hafta, bu arada programın bütün hazırlayıcılığını Kaya Soylu yapıyor. Ben de çekirge olarak aslında kendisini çeşitli sorularla sıkıştırmak için buradayım. Çok sıkıştırma çekirge. Çünkü ben de tango müziğine dair tabii herkesin bildiği Carlos Gardel, işte Astor Piazzolla gibi bir sürü müzisyeni biliyorum ama sürekli dinlediğim ve hakkında fikir sahibi olduğum bir müzik türü değil. Biraz deli cesaretiyle kendimi stüdyoya attım. Ricardo Tanturi dinleyeceğiz. Biraz uzatmayalım lafı ki bol bol müzik dinleyebilirim. Ne dinliyoruz? Evet, ilk olarak Ricardo Tanturi'nin ilk kayıtlarından 1937 yılında kaydettiği Tierrita ve A la Luz del Candil adlı parçaları dinliyoruz. Kandil. Vokalde Carlos Ortega. Candil ne demek? Mum. Bildiğimiz mum. Aynen. A la Luz del Candil, mum ışığı. Mum ışığı. Dinleyelim. Thank you. permiso, señor comisario. Disculpe si vengo muy mal entrasao, yo soy forastero y he caído al rosario, trayendo a los tientos un buen entripao. Quizás usted piense que soy un matrero, yo soy gaucho honrado a carta cabal, no soy ni borracho ni soy un cuatero. Señor comisario, yo soy criminal, arriéteme sargento y póngame cadenas, si soy un delincuente que me perdone Dios. Yo he sido un criollo bueno, me llamo Alberto Arena. Señor, me traicionaban y los maté a los dos. Mi china fue malvada, mi amigo era un sotreta. Mientras me fui a otro pago, me basurió la infiel. La prueba de la infamia la traigo en la maleta, las trenzas de mi china y el corazón de... ...94.9 Açık Radyo'da Banda Neon programındasınız. Banda Neon. Didem ben, Kaya ile beraber Ricardo Tanturi'nin ilk kayıtlarını dinledik az evvel. Ricardo Tanturi, tangonun beyefendisi diye geçiyor. Biraz anlatır mısın? Tangonun beyefendisi olarak geçiyor kendisi, dediğin gibi. İtalyan bir göçmen ailenin çocuğu, Buenos Aires'te doğmuş. İlk olarak müzik hayatına kemanla başlıyor. Daha sonra kardeşinin ısrarıyla kemanı bırakıp piyanoya geçiyor kendisi ve yıllar içinde kendi orkestrasını kuruyor. 1924'te ilk olarak kariyerine başlıyor ve kulüplerde, yardım festivallerinde beraber çalıyorlar kardeşiyle. Bir de doktormuş, evet, diye. Tabii okudum. Doktor. Doğru. Aslında tıp eğitimi alıyor ama kendini tango müziğine adamış bir şef Ricardo Tanturi. Şimdi Ricardo Tanturi'den ne dinleyeceğiz? Ricardo Tanturi'den şimdi ilk olarak esas şöhretini kazandığı dönemden 1939 yılında Alberto Castillo ile beraber çalışmaya başlıyor vokalde Ricardo Tanturi ve esas bu dönemde ilk popülaritesini yaşıyor. Çünkü orkestralarının vokalleri genelde çok yakışıklıymış diyordum. Kesinlikle. Alberto Castillo ile kayıtlarından neler dinliyoruz şimdi? Pocas Palabras, Madame Yvonne, La Copa del Olvido, Mi Piba adlı dört tane parça dinleyeceğiz. Dört parçayı ard arda dinleyeceğiz. Aynen. Bir tanda gibi olacak. Bir tanda gibi olacak, evet. Parçalardan da biraz bahsedelim. Pocas Palabras, çok az kelime. Demek. Aynen. Evet. Madame Yvonne parçasında Fransız bir muhabbet tellalından bahsediyor, evet, tamamen. Tango'nun doğduğu yer olan Buenos Aires'in arka sokakları, ummaneler, genel evler ve haliyle konular da genelde buralardan esinlenebiliyor. Anladığımız kadarıyla da Madame Yvonne da bu kadınlardan bir tanesi. Peki La Copa del Olvido? Unutulan fincan. Mi Piba'yı herhalde, Piba bir özel isim. Tahmin ediyorum öyle. Olsa gerek. Hı-hı. Neyse, şimdi bir tanda formunda bu dört şarkıyı üst üste dinliyoruz. Alberto Castillo vokalinde, orkestra şefi Ricardo Tanturi. Thank you. pretendo remover la ceniza del ayer, de ese ayer inolvidable. Solo quiero hacerte ver que aunque no lo quieras creer, hay amores imborrables. Después de tanto vuelvo a hallarte, y qué emoción siento al mirarte. Siento un loco palpitar en mi viejo corazón, y es que al fin te vuelvo a hallar. Pocas palabras, vieja amiga, pocas palabras es mejor. Ya ves, el mundo sigue igual sin nuestra unión sentimental. Pocas palabras de lo de antes, no conversemos más de amor. Aquel amor que ya pasó, pero que aún no murió. Y anoche juntos nos fui a los dos. quise vengarme, matarla quise, pero un impulso me serenó. Salí a la calle desconcertado, sin saber cómo hasta aquí llegué. A preguntarle a los hombres sabios, a preguntarle qué debo hacer. Olvide a mí, no dirán alguno, pero olvidarla no puede ser. Y si la mato, vivir sin ella nunca podré. Mozo, traigo otra copa y sírvase de algo al que quiera tomar. Quiero alegrarme con este vino, a ver si el vino me hace olvidar. Muchachos de la barra, como los algo de parra, me han negado su estimación. Los muchachos se lamentan de que no los tenga en cuenta y tal vez tengan razón. Mas no saben que una vida en mi vida se cruzó. Linda, buena, comprensiva y esa piba el corazón me cautivó. Qué lindas son las noches que paso junto a ella, mirando las estrellas que no miré jamás. Qué lindo es a su lado pasearnos frente al río y en medio del gentío querernos más y más. Dirán que estoy chiflado, qué importa todo eso, cuando ella me da un beso, qué importa lo demás. ¿Qué importa todo eso? Cuando ella me da un beso, ¿qué importa lo demás? Efendim, Bandoneon programında Alberto Castillo vokalinde Ricardo Tanturi kayıtları dinledik. 94.9 Açık Radyo. Burası 4 şarkı üst üste dinledik. Bir tanda dedik. Tanda ne demek? Tanda milongalarda, Arjantin kültüründen gelen bir şey. Milongalarda, yani tango gecelerinde dört parça aynı orkestradan üst üste çalınır. Buna bir tanda denir tamamen. Ondan sonra arada bir cortina, yani perde anlamına gelir cortina. Onunla bir es verilir 30-40 saniye kadar tango ile alakasız herhangi bir parçada ve yeniden farklı bir tanda çalınır. O sırada heavy insanlar... Heavy metal bile duyduğumu biliyorum. Çalmışlığım benim var heavy metal. Yapmışlığım var bunu, evet. İnsanlar o cortina sırasında yerlerine otururlar, eş değiştirirler veya dinlenmeye geçerler. Tango kültüründe bir tanda da bir partnerle, eğer evet, uyum söz konusuysa, evet, tabii. Mümkünse o bir tanda da, yani dört şarkıda, hı-hı, bir partnerle dans ediliyor. Evet. Ben kibarlık gereği aynı. Tamamen yani, aynen. İşin kültüründe bu var tamamen. Bir tandada da aynı orkestranın şarkıları çalınıyor. Evet. Farklı vokaller olabiliyor mu? Bunun farklı vokaller olabiliyor. Hatta yerine göre bazen şuna da rastlamışlığım da var. Eğer birbirine uyumlu orkestralarsa, atıyorum iki orkestranın karışımı da yapıldığı oluyor. Ama çok da tercih edilen bir çok şey değil. Çok tercih edilen bir şey değil. Ricardo Tanturi bu ilk programımızda konuğumuz. Onu tangonun beyefendisiyle başlamak istedik programımıza. Ricardo Tanturi 1939 ve 43 yılları arasında Alberto Castillo ile 43-46 arasında da Enrique Campos'la çalışıyor. Enrique Campos da 30 Uruguaylı bir vokal ve altın çağını Ricardo Tanturi Orkestrası bu iki vokalle yaşıyor zaten. Ondan sonra eski popülaritesine maalesef ki diğer vokalleriyle bu kadar kavuşamıyor. Fakat bu vokallerin çok yakışıklı olmasıyla alakalı. Belki bir ihtimal ama şimdi ondan sonra gelen vokalleri de çirkin demek istemiyorum ben burada. Ama genel olarak hani vokallerin çok yakışıklı olduğu, bu yüzden de çok fazla insanın onları görmek, dinlemek için geldiğine dair bir duyum var. Ama tabii bu vokallerin müzikal yetenekleri de yatsınamaz. Mutlaka ki yani sesleri geri plana atmayalım lütfen bundan bahsederken. Evet, ayrıca ben şeyden de bahsetmek istiyorum. Açıkradyo.com/bandoneon bölümünde programımızın bir bloğu olacak ve bu çaldığımız orkestralarla ilgili küçük tanıtım yazılarına da burada rastlayabilirsiniz. Hatta bulabilirsek fotoğrafları, çünkü bazı orkestraların elbette fotoğrafları yok. 1930'lardan 40'lardan müzikler çalıyoruz. Bazı çalmak istediğimiz parçaların kayıtlarına da sağlıklı kayıtlarına ulaşamadığımız zamanlar olacak. Bunları elbette programımızda bahsedeceğiz. Şimdi ne dinliyoruz? Şimdi Ricardo Tanturi ile Enrique Campos'un beraber çalıştığı dönemden dört parça dinleyeceğiz şimdi. İlk olarak Tras Nochando adlı parçayı dinleyeceğiz. Bu parçayı daha farklı orkestralarda sözlü olarak bulabiliyorsunuz. Fakat Ricardo Tanturi Enrique Campos'la çalıştığı dönemde bu parçayı enstrümantal olarak kaydetmiş. İlk olarak onunla başlayalım. Arkadan Ebrio adlı bir parça var. Kendisi sarhoş demektir. Yine Buenos Aires'in arka sokaklarına geri döndük. Bütün sözler aşkla ilgili değildir tangoda, bir kere bunu belirtmek istiyorum, evet, tamamen. Hep aşkın dansı deniyor tangoya ama yani dansın kendi tutkusu, görünen tutkudan dolayı elbette belki ki de. Lakin sarhoşluktan, çok daha farklı bar kavgalarından, içerikli sözler var. Her şeyden bahsediyor şarkılar. Aynen. Ardından Andante con Ella ve onun ardından El Recero adlı parçaları dinleyeceğiz şimdi Enrique Campos'un yorumuyla. Thank you. malas son las mujeres que matan las ilusiones. Trato de calmar mis penas, a suavizar mi dolor, pero inútil me persigue aquellos ojos traidores con la deslumbrante fuerza de su brillo tentador. Son malas de curar mis amarguras y es fácil deducir que mis dolores obras son de unos pérfidos amores que dañaron la fibra de mi ser. No quiero delatar la villanía de la autora moral de mi abandono, y a pesar de su mal yo la perdono, pero nunca jamás la quiero ver. Embriagándome la vida quiero buscar distracciones para mi imaginación, pero su imagen maldita está tan en mi memoria que para curar su historia necesito mucho alcohol. Son malas de curar mis amarguras y es fácil deducir que mis dolores obras son de unos pérfidos amores que dañaron la fibra de mi ser. No quiero delatar la villanía de la autora moral de mi abandono, y a pesar de su mal yo la perdono, pero nunca jamás la quiero ver. No te creas ser más hombre porque reaccionás así. Llámala, andate con ella, que es ir detrás de una estrella que al final te hará feliz. Sé lo que te digo, no dejes que se vaya. No ves que no hay derecho que la trates así. Bastante has torturado su amor, su fe, su alma. Llámala, te lo ruego, haceme caso a mí. Porque le reprochaste mil cosas que no existen, mil cosas que dijeron la gente por ahí. ¿Acaso la conoces? ¿Acaso vos la viste? ¿No ves que a vos te hace lo que me han hecho a mí? Ándate con ella, no seas cobarde. Llámala, te digo, después será tarde. Llénala de besos, de amor, de cariño. No sea que un día después te arrepientas de pena, lo mismo que un niño. Llámala, te digo, hacelo por mí y ándate con él, ya que serás feliz. Yo sé por experiencia lo que te están haciendo. Mil cosas me contaban buscando la maldad. Hacían de su vida el mundo más horrendo. La gente me decía, por qué no la dejas? Y sin embargo, hermano, luché por su cariño. Traté de comprenderla, su vida me contó. Te juro por mis ojos, no estoy arrepentido. La quiero más que nunca, con todo el corazón. llamala, te digo, hacelo por mí y ándate con ella, que será feliz. ...94.9 Açık Radyo'da Bandoneon programındayız. Pazartesi, 30 Nisan Pazartesi bugün ve ilk programımız. Bu bir kayıt program. Biz önceden bir kaydedelim dedik. Çünkü Kaya'nın ilk programı. Çok heyecanlı. Umarım heyecanımız size de yansıyordur. Bandoneon programında tango örnekleri dinliyoruz bu haftada. İlk programımızda tangonun beyefendisi Ricardo Tanturi'yi ağırlıyoruz. Arda arda dört parça dinledik. Bir tanda idi dinlediğimizde. Enrico Compass döneminde kaydettiği, beraber çalıştıkları dönemde kaydettiği 1943 ve 45 arası kayıtlardı bunlar. Enrico Campos, Ricardo Tanturi'nin beraber çalıştığı vokalistlerden sadece bir tanesi. Programın ilk bölümünde de Castillo'dan, evet. Alberto Castillo ile beraber çalıştığı kayıtları dinlemiştik. Enrique Campos'la kayıtlarından sonra şimdi ne dinleyeceğiz? Bunlara çok fazla rastlayacaksınız zaten, evet. Sevgili dinleyiciler. Orkestralardan her hafta size bahsettikçe bütün orkestralar birçok vokalle çalışmışlardır dönem dönem. Bunda da aynısını Ricardo Tanturi'de de görüyoruz zaten. Daha önce belirttiğim gibi Alberto Castillo ve Enrique Campos zamanı en popüler dönemini yaşıyor. Daha sonra Roberto Videla, Juan Carlos Godoy, Elsa Rivas, Osvaldo Ribó gibi birçok isimle çalışıyor Ricardo Tanturi. Ama maalesef ki eski popülaritesini bir daha oluşturamıyor. Bu saydığım vokalistlerin isimlerini daha sonraki programlarda başka orkestralarla da anıldığını göreceksiniz. Bunlar bu dönem dönem. Tam onu soracaktım. Tabii ki farklı orkestralarla da zaman içinde hep çalıştılar. Bunları hep burada göreceğiz zaten. Ama tabii ki çok böyle ansiklopedik bilgiler şeklinde girmemeye özen gösteriyoruz mevzuya. Şimdi sırada Osvaldo Ribó ile olan iki parçasını dinletmek istiyoruz size. Biri Remembranza, ki bu Remembranza adlı parçayı. Daha sonra da birçok orkestranın yorumuyla ben size burada gene dinleteceğim. Güzeldir. İkinci parçamız da Alma de Bohemio. La semana cuando no estás cerca de mí, no sé qué fuerza sobrehumana me da valor lejos de ti. Muerta la luz de mi esperanza, soy como el náufrago en el mar. Sé que me pierdo en lontananza, mas no me puedo resignar. Qué triste recordar, después de tanto amar, esa dicha que pasó. Flor de una ilusión, nuestra pasión se marchitó. Yo sueño todo lo que gano. 94.9 Açık Radyo'da Bandoneon programında 47. yayın döneminin ilk programı ve bu bizim ilk programımız. Kaya Soylu ve ben Didem Gençtürk. Umarım bu programdan memnun kalmışsınızdır. Programın da yavaş yavaş sonuna geldik. Aslında neler çaldığımızın ben yine üstünden geçmek istiyorum. Bu arada Açık Radyo internet sitesinde bu kayıtların hepsine, yani daha doğrusu bu isimlerin hepsine ve bu playliste ulaşabileceğinizi tekrar belirteyim. Önce Carlos Ortega ile Ricardo Tanturi'nin beraber çalıştıkları ve ilk dönemine tekabül ediyor 1936-37 döneminden kayıtlar çaldık. Sonrasında Alberto Castillo ile beraber çalışmalarını dinledik. Sonrasında Enrique Compas'a geçtik ve ardından da Oswaldo Ribó ile iki kaydını dinledik. Programın özetlemiş olursam böyle. Bandoneon programında her hafta bir orkestra şefinin kayıtlarına, dönem dönem beraber çalıştıkları başka müzisyenlerle, başka orkestralarla ortak kayıtlarını dinleyeceğiz. Hatta bazı orkestralar var ki bir program bize yetmeyecek. Evet. Bunları da şimdiden duyurmuş olalım. Mesela Pugliese için en azından 5 program öngördük ama bilemeyiz tabii. Elbette Ricardo Tanturi'nin de eğer bütün çalıştığı vokallerden ayrı ayrı parçalar koymaya kalksaydık belki gene bize bir program yetmezdi ama örnek olarak koyuyoruz. Şimdi mesela sırada Roberto Videla ile Corazoncito adlı bir parçasını dinleyeceğiz ve kapanış parçası olarak da Oswaldo Ribó ve Roberto Videla'nın beraber söylediği Amores de Estudiante adlı parçayı dinleyerek vedalaşıyoruz. Kapatıyoruz programı. Önümüzdeki hafta pazartesi günü yine aynı saatte burada sizinle beraber olacağız. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Umarım program hoşunuza gitmiştir. Programla ilgili görüş ve önerilerinizi kayasoylu@gmail.com adresine ya da didem@acikradyo.com.tr adresine mail yoluyla iletebilirsiniz. Teşekkür ederiz. Evet, sözlerinin sonuna kadar arkasındayım ben de. Burada olduğunuz için çok teşekkürler herkese. De tu risa de cristal, el perfume de tu amor y tu mesa espiritual, delicadamente van engalanando mi ser, las rosas de tu rosal, que con afán cultivé gustando de tu amistad, tus virtudes adoré, porque saben inspirar a mis sentimientos fe, qué lindo es vivir así, empapado de placer, acariciando las ganas de tu bendito querer. Déjame corazoncito que te tribute mis flores, símbolo de la pureza de mis momentos mejores, donde en un vivir risueño pudo mi sutil empeño colmar sus aspiraciones, admirando la grandeza que refleja la nobleza de tu divino pensar. La pureza de mis momentos mejores, donde en un vivir risueño pudo con sutil empeño colmar sus aspiraciones, admirando la grandeza que refleja la nobleza de tu divino pensar. Amen. mañana una traición. Amores de estudiantes, flores de un día una promesa apasionadamente. Quiero calmar los enojos de aquellos claros ojos, siempre mintiendo amor. Por un mirar que ruega perder la quietud, mujercitas sonrientes que juran virtud. Es una boca loca la que hoy me provoca, hay un collar de amores en mi juventud. Fantasmas del pasado perfume de ayer, estaré doliente plateando mi piel. Bandadas de recuerdo de un tiempo querido, lejano y florido, que no olvidaré. Hoy un juramento, mañana una traición, amores de estudiantes, flores de un día. Oh.